En rose så jeg skyde, oppe den frosne jord. Alt som os fordoms bange, profitens triste. Den rose spirer frem midt i den kolde vinter om nat ved Betlehem. For rosen nu jeg kvæl omkop med himlens hær. En jomfru var hans mor, Maria ren og skær. I ham brød lyset frem midt i den mørke vinter om nat ved Betlehem. Den rose fin og lille har dejlig skær. Den lyser for